کالا رنگ تے حبشے دے رہن والا کیتا عشق بلال نے دل آ کے کلمہ چھڑ دے کلمہ چھڑ دے بلال نو کہن کافر پتھر مار دے تلیاں چکلا کے کلمہ چھڑ دے بلال نو کہن کافر پتھر مار دے تلیاں چکلا کے چھڑنا اے بلال کیا تسی ویکھے کلمہ نہیں چھڑنا مکھڑے تے تلا کے کلمہ نہ لو اپنا ٹل لا کے اور رب نے رنگ بلال دا ونڈ چھڑیا رب نے رنگ بلال دا ونڈ چھڑیا لے چل کدی خدا ساری حورا دے چہرے تے تلا کے ہاں ساری حورا دے مکھڑے تے تلا کے آیا خدا آیا لے چل کدی خدا آیا سرکار دے روزے تے سرکار دے روزے تے لے چل کدی خدا آیا خدا آیا لے چل کدی خدا آیا سرکار دے روزے تے سرکار دے روزے تے لے چل کدی خدا آیا آقا دا روزہ ویکھا آقا دا روزہ ویکھا کردا روانہ زارا آقا دا روزہ ویکھا کردا روانہ زارا واپس بلاوے لوکی آمان پھر دوبارہ واپس بلاوے لوکی آمان پھر دوبارہ مینو موت دے خدا آیا خدا آیا مینو موت دے خدا آیا سرکار دے روزے تے سرکار دے روزے تے لے چل کدی خدا آیا خدا آیا لے چل کدی خدا آیا سرکار دے روزے تے سرکار دے روزے تے لے چل کدی خدا آیا سرکار دی او نگیری جنت تو بھی آلہ سرکار دی او نگیری جنت تو بھی آلہ اتے حور و غل مرندے اتے وسد کملی والا اتے حور و غل مرندے تھے وسد کملی والا تیرا رحمتان لایا ہلایا ڈیرا رحمتان لایا سرکار دے روزے تے سرکار دے روزے تے ڈیرا رحمتان لایا سرکار دے روزے تے لے چل کدے خدا آیا اکھ دا مٹکا بھرنا چاہندا دید حضور دی کرنا چاہندا اکھ دا مٹکا بھرنا چاہندا دید حضور دی کرنا چاہندا مولا خواہش پوری کر لے مولا پوری کر لے مولا خواہش پوری کر لے مولا خواہش پوری کر لے شہر مدینہ مرنا چاہندا میں درود اٹھ جا کے پڑھ لکھتے کروڑا میں درود اٹھ جا کے پڑھ لکھتے کروڑا پھر ایک میرا کی ہے زندگی اٹھے گزارا پھر ایک میرا کی ہے زندگی اٹھے گزارا گزرن اے دن بقایا گزرن اے دن بقایا سرکار دے روزے تے سرکار دے روزے تے گزرن اے دن بقایا سرکار دے روزے تے مینو موت دے خدایا مینو موت دے خدایا سرکار دے روزے تے لے چل کے دے خدایا دکھیاں دا غم خار مدینہ دکھیاں دا غم خار مدینہ شہراں دا سرکار مدینہ قدرت کا شاہکار مدینہ قدرت کا شاہکار مدینہ آقا کا دربار مدینہ آقا کا دربار مدینہ رحمت کے انوار مدینہ ہم سب کا ہے پیار مدینہ ہم سب کا ہے پیار مدینہ صدیق عمر کا مزار مدینہ عثمان کا دلدار مدینہ حیدر کا اسرار مدینہ عائشہ کا گھر بار مدینہ عائشہ کا گھر بار مدینہ شاعر کے اشعار مدینہ عاشق کی تکرار مدینہ پھولوں کی مہکار مدینہ سوچوں کے انبار مدینہ جنت بھی ہے نثار مدینہ جنت بھی نثار مدینہ میرے دل کی ٹھار مدینہ میرے دل کی ٹھار مدینہ ہم سب رب سے دعائیں مانگے دیکھے لاکھوں بار مدینہ لے چل کر دے خدایا خدایا لے چل کر دے خدایا سرکار دے روزے تے سرکار دے روزے تے لے چل کدے خدایا سرکار دے روزے تے مینو موت دے خدایا خدایا مینو موت دے خدایا سرکار دے روزے تے سرکار دے روزے تے گزرن اے دن بقایا گزرن اے دن بقایا سرکار دے روزے تے سرکار دے روزے تے لے چل کدے خدایا